อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงดิฉันก็คงจะนึกดาวได้แล้วล่ะค่ะว่าต้องเป็นช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนก็ถูกต้องนะคะวันนี้เป็นวันพระหรือว่าวันธรรมสวนะนะคะวันเสาร์ที่11เมษายนพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน5ปีมาแม่นะคะก็เป็นวันที่จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาทางเว็บไซต์ของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ได้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็ท่านเป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพูดคุยสนทนาธรรมะในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นะคะหรือที่เรารู้จักกันดีว่ามาสักการะฉากันนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนี้นอกจากท่านเป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณแล้วท่านก็ยังเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของพวกเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์นี้ก็เป็นวันพระด้วยนะเจ้าค่ะคือเป็นวันธรรมสวนะโยมก็ขอนำปัญหาที่คุณวิทรินได้เขียนถามมาผ่านทางเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะเขียนถามมาประมาณ 3-4 ข้อเจ้าค่ะโยมขออนุญาตนำหยิบยกขึ้นมาเรียนถามเพื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้พลอยมีความรู้ตามกันไปด้วยนะเจ้าค่ะคำถามแรกคุณวิทรินถามว่าเราจะสร้างคุณค่าในงานได้อย่างไรในเมื่อมีแต่งานเดิมๆจำเจไม่มีความท้าทายอะไรเลยในลักษณะงานที่ทำก็เป็นงานประจำซึ่งก็กำลังตกอยู่ในสภาวะสถานการณ์ที่คนล้นงานอีกด้วย อันนี้ท่านก็วงเล็บมาว่าทำให้รู้สึกว่าได้ทำประโยชน์ให้กับบริษัทเนี่ยน้อยเกินไปไม่คุ้มกับเงินเดือนที่บริษัทให้เจ้าค่ะข้อที่2นะเจ้าค่ะก็คุณวิทรินก็ถามว่าเจ้านายเนี่ยไม่มีความสนใจในธรรมะเลยไม่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ตัวคุณวิทรินเองเนี่ยไปช่วยงานธรรมะแล้วเจ้านายก็ไม่ปลื้มกับการที่ทางคุณวิทรินเนี่ยสละเวลาว่างของตัวคุณวิทรินไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมะอยู่บ่อยๆ อันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาว่างจากการทำงานหรือการลาพักร้อนไปทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมะนะเจ้าค่ะแล้วข้อที่3ก็บอกว่าถ้ามีใจหลีกออกจากกามอยู่บ่อยๆแล้วก็มักจะแสดงออกมาในกายวาจาใจที่สวนกระแสอย่างเช่นว่าจะเป็นมักน้อยเป็นคนสันโดษไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบเกี่ยวข้องก็ชอบเกี่ยวข้องอยู่กับงานบุญแล้วก็ช่วยงานวัดในวันหยุดเสาร์วันอาทิตย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าคะแล้วก็เป็นเหตุทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่สบายใจในพฤติกรรมของตัวคุณวิทรินเองอันนี้คุณวิทรินก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาภิบูลย์ว่าควรจะอธิบายกับคุณพ่อคุณแม่อย่างไรดี okay. แล้วก็ท่านคิดว่าตัวคุณวิทรินเนี่ยทำมากเกินไปขัดต่อโรคที่เขาเป็นกันทั่วไปเพราะว่าท่านยังยินดีอยู่กับวัตถุกรรมมากอยู่นะเจ้าค่ะอันนี้ก็กราบนมัสการพระอาจารย์ได้เมตตาสักการะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ในเรื่องแรกพูดถึงเรื่องของการงานก่อนคือถ้าเราอยู่ในอุตสาหกรรมการงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านหรือว่างานเอกชนหรือว่างานราชการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ซึ่งแน่นอนมันจะต้องมีลักษณะการจ้างงานรายวันก็ตามรายเดือนหรือว่าชั่วคราวหรือว่าต่อเนื่องกันไปก็ตามเนี่ยนะ อันนี้คือมีลักษณะการจ้างงานก็ต้องมีหัวหน้ากับลูกน้องนั่นหนึ่งในหน้าที่เอาพูดถึงสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ก่อนนะเราก็จะค่อยมาตีความเป็นขั้นเป็นตอนหน้าที่สำหรับลูกจ้างเนี่ยที่เป็นคนที่จะต้องทำงานให้หัวหน้าคือถ้าคุณมีเจ้านายคุณมีหัวหน้าแล้วตัวคุณเองเป็นเจ้านายคุณมีลูกน้องนั้นหน้าที่ของลูกน้องก่อนถ้าเรามีต่อเจ้านายก็คือลุกขึ้นทำงานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายถือเอาแต่ของที่นายให้ทำการงานให้ดีที่สุดแล้วก็นำกิตติคุณของนายไปร่ำลือทีนี ้ ตรงส่วนนี้ก็คือว่าทำการงานให้ดีที่สุดคุณเดือใจ คําว่าทําการงานให้ดีที่สุดเนี่ยนะก็คือทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคําว่าทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเนี่ยนะคุณเตือนใจงานที่แบบว่าเป็นงานรูทีนเป็นงานที่มันน่าเบื่อจําเจเนี่ยม ันทําประจําเนี่ยนะเจ้าค่ะ ทําที่แบบว่าซ้ําไปซ้ํามาเอางานที่ยิ่งแย่กว่านั้นคือเช่นงานในโรงงานอย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาเนี่ยสมัยตอนเรียนจบใหม่ๆใช่ไหมก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ชอบงานที่แบบจําเจหรอกแต่ต้องลองไปทําดูแต่ตอนฝึกงานก็เลยขอไปทํางานโรงงานที่คิดว่ามันจะจําเจแต่ว่าเราก็คิดว่ามันก็สนุกนะเป็นงานที่สนุกได้เพราะว่าอะไรเพราะเราทํางานอย่างดีที่สุดแต่คนที่ทํางานอย่างดีที่สุด สนุกกับงานใช่ไหม ใช่ใช่เขาก็จะสามารถที่จะใส่อะไรลงไปในงานที่เขาทําได้อย่างง่ายๆใช่ไหมเราใส่รอยยิ้มลงไปในงานของเรารอยยิ้มความเมตตาความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลลงไปในงานของเรางานของเรานั้นมีคุณค่าขึ้นมาทันทีคืองานของเราจะไม่มีคุณค่านะคุณเตือนใจถ้าเราใส่ความสังกตายถ้าเราใส่ความง่วงซึมถ้าเราใส่ความเกลียดชังถ้าเราใส่ความไม่ใส่ใจลงไปแต่พวกนี้เป็นส่วนที่ประกอบของความเป็นอกุศลในความเบื่อเซ็งไงคุณเตือนใจเป็นอกุศล เจ้าค่ะ เราก็ต้องตั้งสติขึ้นเอาไว้ตรงนี้จึงเป็นธรรมะนั่นจึงเป็นสิ่งที่เป็นกุศลที่เราใส่เข้าไปในงานยิ่งคุณใส่กุศลเข้าไปในงานมากเท่าไหร่นะงานนั้นยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นถามว่าในงานที่เราทำไม่ว่าคุณจะอยู่ในรายการผลิตนะที่เป็นโรงงานเป็นงานที่รูทีนมากๆเลยทำไปซ้ำมาหรือว่าอยู่ในงานที่มันท้าทายต้องมีการเดินทางต้องติดต่อผู้คนนะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเนี่ยงานประเภทไหนก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะใส่เมตตาไปในงานได้ใส่รอยยิ้มเข้าไปในงานได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ใส่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใส่ศีลใส่ความที่มีความเพียรใส่ปัญญาลงไปในงานของเราได ้ งานของเราตรงนั้นจะไม่ได้มีความจำเจเราสามารถที่จะเดินมรรคได้ทันทีเราจะไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าโอ้ฉันทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้น้อยไม่ได้คุ้มกับเงินเดือนนะเพราะว่าเรามีธรรมะอยู่ในงานอันนี้ต้องสําคัญเพราะว่าคนที่จะเจริญมรรคเนี่ยคุณเดินใจไม่ใช่ทําเฉพาะเวลาที่คุณอยู่บ้านหรือว่ามาวัดหรือเวลาที่คุณจัดกิจกรรมธรรมะให้กับส่วนรวมหรือว่าในบริษัทก็ตามเถอะแต่ว่ามันอยู่ในงานที่เราทําเป็นชีวิตของเราอะการเจริญมรรคนะการปฏิบัติตามธรรมะซึ่งถ้าบอกว่าอย่างคนมาปฏิบัติธรรมนะคนมาปฏิบัติธรรมวันแรก2วันแรกเนี่ยถ้าไม่เคยปฏิบัติเนี่ยจะรู้สึกเบื่อมากอะไรไม่ให้พูดกันนะแล้วทุกคนก็เดินแบบซอมบี้เอ๊ะมันจะไปยังไงรู้สึกเบื่อเนี่ยเพราะว่าตัวเองยังตั้งสติขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าบอกว่าเราอยู่ในกระแสที่มันพัดพามาคนนี้ก็หวายคนนั้นก็หวายอย่างงี้ทำไมเป็นอย่างนั้นบางทีเราตั้งสติในสถานการณ์นั้นยังไม่ได้เราจึงต้องฝึกตั้งสติในสถานการณ์นั้นให้ได้แล้วเราจะไม่เบื่อแต่ความเบื่อซึ่งเป็นลักษณะของนิวรณ์เครื่องการกั้นเป็นอกุศลธรรมมันก็จะหายไปแต่ทีนี้หายไปแล้วความเบื่อเซ็งมันไม่มีแล้วเนี่ยจิตมันตั้งขึ้นได้มันก็จะเริ่มเห็นลู่ทางในการที่เราจะทํางานตามกําลังนะเอาเกียรติคุณของนายไปร่ําลือนะการที่เขาให้เงินมากหรือเงินน้อยเนี่ยคุณเตือนใจอันนี้เป็นบุญของเราด้วยซ้ํานะเป็นบุญหรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้รับอ่ะนะคือบางคนไม่ได้ทํางานอะไรมากแต่ว่าได้ค่าจ้างค่าตอบแทนสูงไม่ว่าจะเกิดจากการขายที่ดินเป็นมรดกสืบทอดมาหรือเป็นเงินเดือนที่คุณได้รับอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลที่คุณจะได้รับอันนี้เป็นความสุขที่เกิดได้มาโดยธรรมนะเราควรจะรับเอาไว้แต่อย่าไปลุ่มหลงในสิ่งนั้นนะความสุขใดที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมเราก็ให้รับไว้แล้วก็ไม่ลุ่มหลงในสิ่งนั้นอันนี้สามารถทําได้คือถ้าเราไปลุ่มหลงอันนี้ถือว่าเป็นอกุศลถ้าเราไปคิดยกตนข่มท่านถือว่าเป็นอกุศลถ้าเราไปคิดว่าโอ้ฉันทําได้ไม่เห็นเต็มที่กับเงินที่เขาให้เลยอันนี้เป็นอกุศลนะอย่าให้จิตเราไปทางนั้นเราจะไม่ให้จิตเราไปทางนั้นได้ต้องตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นแล้วเราจะไม่เบื่อในงานแต่ใส่สิ่งที่เป็นกุศลใส่สิ่งที่มันจะเป็นคุณค่าให้เราเจริญมากในที่ทํางานเราก็สามารถทํางานได ้ นี่คือในข้อที่1 นะคุณตันใจแล้วในสถานการณ์ที่ทํางานของคุณวิตรินที่พูดถึงว่าเจ้านายนี่ก็อาจจะไม่ได้สนใจกับในเรื่องของธรรมะไม่ใช่เพียงแต่เจ้านายอย่างเดียวบางทีเพื่อนร่วมงานมันก็เอาด้วยเอาด้วยนี่คือไม่สนใจด้วยนะฉันจะไปช่วยงานอะไรต่างๆก็ไม่ช่วยนะฉันก็ทําอยู่ของฉันคนเดียวอย่างเงี้ยถามว่าในกรณีที่เรามีเพื่อนร่วมงานแบบนี้นะมันก็จะมีอยู่2ทางเรื่องด้วยกันนะคือถ้าเขามีลักษณะเป็นคนผ่าน มีลักษณะเป็นคนพาลมากกว่ามีลักษณะของบัณฑิตแต่คือบางทีบางคนก็พาลด้วยบัณฑิตด้วยอยู่ในคนเดียวกันนะนะทีนี้ถ้าลักษณะของคนพาลก็คือผิดศีลแล้วก็พูดชั่วคิดชั่วทำชั่วดูง่ายๆ3อย่างนี้ถ้ามีลักษณะนี้อยู่มากกว่าคือข้อดีก็มีข้อเสียก็มีแต่ถ้ามีเสียมากกว่าดีนี่คือลักษณะของคนพาลแต่ถ้ามีดีมากกว่าเสียอันนี้เป็นลักษณะของบัณฑิตก็จะมีอยู่ไม่เล่นการพนันเป็นคนที่พูดดีมากกว่าพูดไม่ดีอาจจะคิดไม่ดีบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยแสดงว่าเขายังเป็นบัณฑิตอยู่แต่คือถ้าเราเจอคนพาลเราก็อย่าไปยุ่งด้วยแล้วก็ทำตามเนื้องานไปให้มีความเมตตากันให้มีความอุเบกขากันอย่าไปคิดไม่ดีกับเขาการที่คิดแบบว่าทำไมเขาไม่ช่วยเราทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้ทำไมเขาเป็นคนแบบนี้ไอ้ความคิดนี้เป็นอกุศลเราอย่าให้จิตของเราไปในทางนั้นแต่ถ้าเขายังมีข้อดีอยู่บ้างแม้จะน้อยนิดก็ตามเราก็เอาข้อดีที่เขามีตรงเนี้ยคบกับส่วนนั้นนำส่วนนั้นออกมาพูดถึงนำส่วนนั้นออกมาใช้งานซึ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ในการทำงานทั่วๆไปเนี่ยคือคนทั่วๆไปโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีความดีกับความชั่วอยู่ด้วยกันแหละทีนี้ความดีเนี่ยบางทีมันก็มากกว่าในบางครั้งมากกว่าในบางครั้งน้อยกว่าทีนี้ในกรณีของเพื่อนร่วมงานกันเนี่ยถ้าบอกว่าเราเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมนะสมมุติว่าเราเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมนะแล้วเราชักชวนเขานะห้ามเขาในการที่จะทําความชั่วแล้วชี้นําในทางที่มันจะเป็นดีๆให้เขาก็คือห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีเป็นหน้าที่ของเพื่อนที่มีความเป็นอุปการะเขาจะทํากันคือถ้าเราจะอุปการะหัวหน้าเราหรือว่าเพื่อนร่วมงานของเราให้เขาตั้งอยู่ในธรรมให้เขาออกจากเรื่องที่เป็นอกุศลแล้วให้เขาตั้งอยู่ในความดีอย่างเงี้ยอันนี้เรามีอุปการะแก่เขาแต่ซึ่งบางทีตอนแรกแน่นอนบางทีเขาก็ไม่ได้ทำเนี่ยไม่ยอมทําตัวอย่างที่อาตมาเคยเอามาเล่าในรายการก็เช่นนายช่างหม้อนะคุณเตือนใจนายช่างหม้อที่ปั้นหม้อนะชื่อคติการะมีเพื่อนอยู่ในวรรณพราหมณ์นะชื่อโชติปาละเนี่ยคติการะที่เป็นนายช่างหม้อเนี่ยก็รู้แหละว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนดีมากกว่าคนไม่ดีแล้วก็เลยพยายามจะชวนเพื่อนที่เป็นพราหมณ์เนี่ยไปฟังธรรมแล้วตัวเองเป็นคนปั้นหม้อเป็นอาชีพช่างปั้นหม้อเนี่ยก็อยู่ในฐานะต่ำกว่าละนะชักชวนกันไปทั้ง3รอบก็ยังไม่ไปนี่คือพูดด้วยวาจาเฉยๆนะพูดด้วยวาจาเฉยๆก็ยังไม่ไปจนกระทั่งรอบที่3ไม่ไปเอ๊ชวนไปทําความดีทําไมไม่ไปเอาลองชวนไปกินดื่มเล่นดูนั่นก็คือชวนไปอาบน้ําไปขวาความสุขชนิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้วยใจเป็นความสุขทางตาทางหู เ ออชวนไปอาบน้ํานี่ไปฮะชวนรอบเดียวไปเอาก็ไปนะระหว่างอาบน้ําอยู่ที่ท่าน้ําก็ชวนไปหาพระพุทธเจ้าฟังธรรมพระพุทธเจ้าอีก3รอบก็ยังไม่ไปนะชวน6รอบแล้วก็ยังไม่ไปนะนายช่างหม้อนี่ก็ไม่ลดละความพยายามนะคุณเดินใจเพราะว่าเขาเป็นบัณฑิตอ่ะนะเขาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นอุปถากชั้นยอดในสมัยนั้นนะเขาก็พยายามชวนเพื่อนโชติปาระที่เป็นพราหมณ์ที่เป็นมานพเนี่ยไปแต่เขาก็ไม่ยอมไปนะโชติปาระนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนชั่วคนอะไรแต่ว่ามีความเห็นที่ยังไม่ถูกต้อง 100% นิดนึงอยู่นะก็เลยยังไม่ไปชวน6รอบแล้วก็ถึงขนาดว่าต้องจับผ้าเตี่ยวเนี่ยดึงกันขึ้นเพื่อที่จะไปให้ได้นะอีตามานพคนนี้ก็ตัวใหญ่กว่าก็สลัดหลุดนะก็ไม่ยอมไปนะนี่คือครั้งที่7นะไม่ไป หรือว่าจุดกระชากไปก็ยังไม่ไป ก็ยังไม่ไปนะกำลังมากกว่าก็ใช้ความได้เปรียบตรงนี้นะสลัดหลุดไปนะจนกระทั่งรอบที่8เนี่ยต้องจับมวยผมกันลากไปนะอีตามานพนี่ก็คิดว่าโอ้โหนี่มันจะเรื่องคอขาดบาดตายกันเลยเนี่ยจะต้องให้ไปกันให้ได้นะก็เลยเอางั้นปล่อยไปก็ได้นะชวนถึง8รอบถึงจะไปกันได้นี่ตาโชติปาลมานพที่ชวนตั้งรอบที่8แล้วถึงจะได้ไปถึงขนาดต้องฉุดกระชากลากผมกันไปเนี่ยนะไปถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่กราบด้วยซ้ํานะไม่กราบด้วยก็ไปแล้วก็นั่งเฉยๆนะเพื่อนที่เป็นช่างหม้อคือคติการะนี่ก็เลยขอโอกาสให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังอิตามานพคนนี้พอฟังธรรมกันแรกตอนนั้นคุณเดินใจรู้สึกว่าโอ้ฉันจะต้องบวชนะฉันจะต้องออกจากเรือนบวชแล้วก็บวชในชาตินั้นก็ไม่สึกนะตายขาบ้าเหลืองนะเพราะว่ามีเพื่อนดีชักนำไปนะก็เป็นอย่างเงี้ยคุณเดินใจบางทีมันต้องหลายรอบนิดหนึ่งนะหรือว่าเราจะเป็นเพื่อนแบบไหนล่ะเราจะเป็นเพื่อนที่มีอุปการะกับเขาหรือว่าเราเห็นว่าเขาเป็นคนมาอันนี้เราต้องดูที่สถานการณ์ด้วยแต่บางทีอาตมาก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไร แต่โดยส่วนใหญ่คนที่อยู่ในวงการการทำงานมีความรู้สูงมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเนี่ยเขาก็ต้องมีหิริโอตปะอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วล่ะแต่บางทีเราจะต้องใช้ปัญญาตรงนี้อยู่ด้วยแต่ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่มาในข้อที่3นั่นที่ว่าบางทีในเพื่อนร่วมงานนะเขาไปเที่ยวไปอะไรกันต่างๆเนี่ยแน่นอนบางทีบริษัทเขาก็มีจัดเลี้ยงจัดอะไรใช่ไหมแล้วบางทีเราก็พูดสวนกระแสขึ้นมานะทำให้คนอื่นเขาอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าหูอ่ะคุณมาพูดธรรมะอะไรตอนที่เขากำลังกินดื่มกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหม ก็หมดสนุกไป มันก็หมดสนุกไปอันนี้ก็จะต้องเราก็ต้องใช้ปัญญาหน่อยคือคนที่ปฏิบัติธรรมะเรียนรู้ธรรมะแน่นอนความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากสิ่งที่เป็นกามอันนี้จะเกิดขึ้นในใจนะพอจิตใจมีความหน่ายคลายกำหนัดจากสิ่งที่เป็นกามพยาบาทอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยความคมของจิตเนี่ยมันจะมีมากขึ้นพอความคมของจิตในลักษณะที่เป็นปัญญามีมากขึ้นแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องรู้จักใช้ให้ดีก็คือเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบเช่นว่านักรบมีดาบคมๆแล้วเนี่ยก็เที่ยวเอาดาบของตัวเองมาฟันกิ่งไม้ฟันต้นไม้ดาบนี่มันต้องไว้สู้กับสู้ต่อสู้แล้วมันถึงจะสมเหตุสมผลกันถ้าเอาไปเที่ยวฟันกิ่งไม้ฟันต้นไม้แล้วมันก็จะสึกได้นะมันก็จะเสียค มได ้ มันก็ไร้ประโยชน์นะเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้ถ้าเราจะพูดถึงประเด็นการพูดแล้วทำให้ผู้ฟังเนี่ยจิตออกจากสมาธิและนี้จะเข้าข่ายของการพูดคำหยาบในการพูดคำหยาบนะคือสมมติเราพูดบาดเขาเนี่ยให้เขารู้สึกสะอึกแล้วก็แบบว่าไม่พอใจอ่ะจิตเหินห่างจากสมาธิในการพูดในลักษณะนี้จะเข้าข่ายของการพูดคำหยาบนะอันนี้คือไม่ใช่หมายความว่าเราพูดทวนกระแสเขาจะเป็นการพูดคำหยาบนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่มันเข้าข่ายแต่ทีนี้การพูดลักษณะไหนถึงจะดีอาตมาจะแนะนําให้นะคือสมมติว่าในสถานการณ์ที่เขาแบบมีความสนุกเฮฮาอะไรกันอย่างเงี้ยเราพูดอะไรที่มันจะทําให้มีความฟูใจนะเป็นคําพูดที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นธรรมเป็นวินัยนะมันจะต้องมีคําพูดที่เป็นธรรมเป็นวินัยมีหลักฐานอ้างอิงคือไม่ใช่เป็นคนขวางโลกอ่ะคุณจะใจเข้าใจมั้ยคือไม่ใช่เป็นคนขวางโลกแต่ว่าพูดจาในลักษณะที่เป็นธรรมเป็นวินัยแล้วก็ไปกับเขาได้นะตรงนี้ใช้ปัญญาอย่างมากเลยนะตรงนี้ถึงต้องพูดว่าคนที่มีความคมนะในจากการที่ตัวเองปฏิบัติเองแล้วต้องมีความคิดพลิกแพลงในสถานการณ์อย่างนี้แน่นอนว่าบางทีเราอยู่ในที่ที่นั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากไปแต่ว่าเรื่องของการมันเรื่องอยู่ในใจในเรื่องวัตถุการมันอยู่ภายนอกพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยมีลาภสักการะเสียงสรรเสริญมากมายแต่ก็ทำใจได้อย่างถูกต้องถ้าเราต้องอยู่ในกระแสแต่เราก็ต้องไปตามกระแสให้ได้อย่างถูกต้องและโดยที่ใจของเราจะต้องรักษาให้ได้แล้วคนการที่เป็นคนขวางโลกบางทีเราเจ็บเองเราก็จะต้องรู้จักใช้ปัญญาของเราให้ถูกนั้นหลายคนเนี่ยปฏิบัติธรรมเสร็จปุ๊บนะกลายเป็นคนขวางโลกอยู่ที่บ้านก็ไม่สูงสิงกับใครเอ๊ะพ่อแม่พี่น้องก็งงแล้วทีนี้ว่าเอาเฮ้ยไปปฏิบัติธรรมมาทำไมเป็นอย่างเนี้ยแทนที่จะดีขึ้นกับแย่ลงทำให้เขาเป็นห่วงแล้วตรงนี้จะเป็นหัวข้อของเรื่องที่ว่าการรู้จักปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติคือการรู้จักปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็คือไม่ใช่ว่าเอามีดคมๆของเรามาเที่ยวฟันกิ่งไม้เล่นแต่รู้จักใช้มีดคมๆของเราในการที่จะตัดเจ้าสิ่งที่มันเป็นอกุศลในใจของเราหรือว่าอกุศลในใจของเขาแต่ตรงนี้ใช้ความชำนาญพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ทํางานอยู่ในสถานการณ์ที่มันจะมีวัตถุกรรมมากมายคนเขาเล่นหลงเพลิดเพลินไปนะเราก็จะต้องมีเทคนิควิธีแหละในการที่จะพูดให้เขาเห็นธรรมะได้โดยที่ไม่ขวางโลกอันนี้ใช้ปัญญาแล้วก็ไม่สวนกระแสหรือว่าเป็นโอกาสที่ในการที่เราจะชักชวนเขาให้มาสู่ในแนวทางธรรมะได้ เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมฟังที่พระอาจารย์ตอบมานะเจ้าค่ะกับคําถามที่คุณวิทย์ได้กราบนมัสการเรียนถามมาเนี่ยโยมมีแง่คิดแง่หนึ่งนะเจ้าค่ะไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ว่าสำหรับคุณวิทย์รินเนี่ยโยมสังเกตได้ว่าพอคุณวิทย์รินชอบที่จะปฏิบัติธรรมถูกไหมเจ้าค่ะชอบไปช่วยงานวัดอะไรต่างๆแต่ว่าโยมคิดว่าอาจจะคุณวิทย์รินพอไปปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าคาดหวังว่าจะให้คนอื่นเนี่ยมาชื่นชมด้วยนะเจ้าค่ะอันนี้โยมรู้สึกว่าอย่างนั้นอย่างสมมติว่าพอไปทำบุญเจ้านายก็ไม่ใส่ใจไม่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าที่ถามมาข้อที่ก็เหมือนกับ น้อยใจอยู่นิดๆเหมือนกันหรือว่าคาดหวังว่าจะต้องให้คนอื่นเนี่ยหรือว่าเจ้านายเนี่ยมาชื่นชมในสิ่งที่ทำโยมยอมรับว่าสิ่งที่คุณวิทรินทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเจ้าคะคือไปปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้าวาประพฤติตนไปในทางที่ถูกที่ควรอย่างที่พระอาจารย์ว่าตอนนี้เนี่ยโยมคิดว่าถ้าเผื่อเราไปปฏิบัติธรรมนี่ความสุขความสงบนี่มันอยู่ที่ตัวเรานะเจ้าคะแล้วเราเองก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆไม่ใช่ว่าไปขวางโลกหรือว่าจะต้องทำตัวให้เหมือนกับคนอื่นเขารู้ว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วมันจะต้องผิดแปลกแตกต่างออกไปอันนี้ไม่ทราบพระอาจารย์มีความคิดอย่างไรเจ้าคะโยมคิดว่าเราน่าจะปฏิบัติธรรมได้ด้วยการประพฤติอย่างปกติทั่วไปอ่ะเจ้าคะโดยไม่ต้องไปคาดหวังว่าคนอื่นเขาจะต้องมารู้ว่าเรานี่เคร่งครัดปฏิบัติธรรมแต่ว่าเราก็ดำเนินชีวิตไปให้เป็นความสุขสงบในใจของเราเองเจ้าคะ ใช่ใช่ตัวนี้ก็คือต้องอาศัยการปรับจูนในเรื่องที่ทำงานอย่างที่ว่าแต่ว่าบางทีเราคิดว่าธรรมะมันดีอ่ะเขาก็ควรจะต้องได้รับผลประโยชน์บ้างสิเขาได้รับผลประโยชน์เขาก็จะต้องมาเหมือนเรานะมีความคิดแบบเดียวกับเรามันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นในเร็ววันเราก็ต้องรู้จักเทคนิคเราก็จะต้องค่อยๆทำหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปในบางครั้งบางคราวแน่นอนว่าเรื่องของธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของทวนกระแสของตัณหาอยู่แล้วแต่ที่ในการทวนกระแสของตัณหาเราอยู่ในกระแสเนี่ยเรามีที่เกาะอยู่เรามีที่เกาะคือพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่ตั้งเอาไว้กระแสมันมาเราก็เกาะตรงนี้ของเราเราก็ชักชวนคนอื่นถ้าเราจะเดินทางไปในทางนี้เราชักชวนคนไหนพอจะไปได้ด้วยการใช้ปัญญาที่ถูกต้องอย่างนี้ก็ค่อยๆชักชวนกันไปแล้วประเด็นที่คุณตั้งใจเพิ่มเติมตรงนี ้ มันก็มีอยู่ตรงที่ว่าในเรื่องของการทำความดีเนี่ยบางทีก็ไม่ได้มีคนชื่นชมเรา อ ย่างถ้าในกรณีของการจัดรายการธรรมารับรุนเนี่ยนะเกิดมาว่าอาตมามาอ่านพุทธพจน์ให้ฟังเอาพุทธพจน์นี้มาอธิบายตามความรู้ความสามารถของตัวอาตมาเองเนี่ยบางทีก็มีที่พูดผิดแต่ถ้ามีคนก็บอกโอ้ยไม่อยากฟังเลยพุทธพจน์อาตมาไม่แคร์นะเพราะอะไรเพราะคิดว่านี่มันดีแต่ถ้าดีแล้วคนอื่นไม่ยกย่องไม่เอาด้วยอ่ะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็คงจะต้องทําความดีตามที่พระพุทธเจ้าบอกนะแต่ว่าเราก็คงจะต้องมีเทคนิควิธีในการพูดให้เขาเข้าใจความได้ในกรณีของเลี้ยงลูกนี่ไม่แตกต่างกันนะคุณตั้งใจเช่นว่าลูกเนี่ยเราเอาจานข้าวให้กินจานหนึ่งแต่มันก็มีทั้งที่เป็นสีที่เป็นสีดำสีขาวสีอะไรต่างๆนะลูกเห็นสีดำๆตรงนี้โอ้ยไม่กินหรอกแม่โยนทิ้งทั้งจานแม่ก็บอกโอ้เดี๋ยวสิลูกอย่าเพิ่งโยนทิ้งทั้งจานตรงนี้ไม่ชอบก็เขี่ยออกเอาตรงนี้กินได้ก็กินไปอย่างเงี้ยนะตรงนี้เราจึงต้องใช้ความที่ว่าปัญญาของเราใช้ความคมของเราเนี่ยในการให้มันถูกที่ถูกจังหวะ มีเทคนิคว่างั้นเถอะ ใช่เราปฏิบัติธรรมแล้วก็อย่าไปขวางโลกเหมือนกับว่าเฮ้ยคนอื่นเขาดูเราแปลกๆหรือว่าคิดว่าเขาจะต้องเห็นดีด้วยกับเรามันก็ค่อยเป็นค่อยไปตรงนี้คือไม่ใช่ไปทวนกระแสในลักษณะนั้นเพราะว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นคนที่อาตมาคิดว่าก็มีกรรมกันมามีภาษากันมามันก็น่าจะชักชวนกันไปได้ตัวอย่างของนายช่างหม้อกับเพื่อนที่เป็นมานพนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างกรณีของเขาเนี่ยก็ชวนไปฟังธรรมไม่ไปใช่ไหมงั้นชวนไปอาบน้ําก่อนชวนไปทําสิ่งที่มันจะเป็นการเพลิดเพลินทางตาทางหูเอาเข้าไปได้มันก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรฉันก็ไปได้อย่างเงี้ยเราก็ค่อยชักชวนกันไปในทางที่มันจะดีขึ้นเช่นว่าถ้าชวนไปวัดไม่ได้ชวนไปเล่นกีฬาชวนไปเล่นกีฬาก็ค่อยกล่อมกล่าวพูดกันไปชวนไปเล่นกีฬากล่อมกล่าวพูดกันไปเริ่มกำลังเข้าใจเราก็ชวนไปวัดชวนไปวัดไปนั่งสมาธิยังไม่ได้เราก็ชวนไปให้ทานอย่างเงี้ยก็ค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมก็จะค่อยๆดีขึ้นมาหรือแม้แต่คนในครอบครัวก็ตามแต่บางคนชอบฟังธรรมมากๆวันๆจ่ออยู่เอาหูฟังแล้วก็ไม่คุยกับใครนะเหมือนอยู่คนเดียวในโลกนะบางทีทำไมอินเทอร์เน็ตมันฟังไม่ได้ก็จี้จ้าดขึ้นมากระทบคนนั้นคนนี้เนี่ยตรงนี้ก็จึงเป็นจุดที่เราต้องใช้ความคมของเราให้มันถูกเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอ่ะนะเราต้องให้มีความอดทนแล้วก ็ อย่าทำตัวที่ชาวโลกเขาพูดกันว่าขวางโลกนะแต่ว่าให้รู้จักโอกาสที่เหมาะสมในการที่เราจะเกื้อกูลใครอนุเคราะห์ใครแล้วก็อุปการะใครในการที่จะให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปแน่นอนถ้าบอกว่าเขาเห็นผลในตัวเราที่ดีขึ้น ม่ใช่คนขวางโลกแต่ว่าเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการงานรู้จักเอาธรรมะมาใส่ในงานทำให้งานดีขึ้นนำกิจคุณของคนอื่นไปล่ำลือในลักษณะที่อยู่ในงานด้วยกันเนี่ยหรือว่ารู้จักหน้าที่ในที่ต่างๆอันนี้มันเป็นเหมือนกับเครื่องชี้บ่งได้อย่างชัดเจนเลยว่าเฮ้ยธรรมะนี่มีประโยชน์เราก็จะค่อยชักชวนกันเขาเข้ามาได ้เจ้าค่ะแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังว่าคนอื่นเขาจะมาชื่นชมถ้าเราเป็นคนธรรมะธรรมโมนะเจ้าค่ะเราก็ถือว่าเราเป็นสุขใจของเราก็แล้วกันตอนนี้คำถามสุดท้ายของคุณวิทรินถามดังนี้เจ้าค่ะคิดว่าคงจะอยู่ในระบบราชการนะเจ้าค่ะเพราะว่าจะมีเรื่องของการเซต KPI หรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยเจ้าค่ะตอนนี้ในการทำตัวชี้วัดเนี่ยคุณพิธรินก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับถูกบังคับให้จะต้องมาทำว่าดูว่ามันตัวชี้วัดมันดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ามันโกหกหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่เขียนหรือว่าประเมินเนี่ยก็รู้สึกลึกๆอยู่ว่ามันไม่เป็นความจริงอ่ะเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่เป็นข้าราชการนะเจ้าค่ะแล้วก็จะต้องทำให้ทำงานให้บรรลุตัวชี้วัดแหละบางทีก็ต้องเขียนให้มันได้คะแนนว่าอย่างนั้นเถอะเจ้าค่ะก็ยังมีความรู้สึกผิดลึกๆอยู่ในใจอันนี้ไม่ทราบพระอาจารย์จะเมตตาให้แง่คิดยังไงดีเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ การโกหกเนี่ยหมายถึงรู้บอกไม่รู้ทำบอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำบอกทำ เจ้าค่ะ อันนี้คือลักษณะการโกหกแต่ถ้าบอกว่าเราทำบางอย่างแล้วเราไม่ได้พูดหรือเราไม่ได้ทำบางอย่างแต่เราก็ไม่ได้พูดว่าเราไม่ได้ทำหรือเราทำนะการไม่ได้พูดตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการโกหกไงนะส่วนเรื่องที่ว่าเราจะต้องไปตั้งเป้าในการทำงานให้มันสอดคล้องกับทิศทางที่บริษัทเขาจะไปอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำอยู่ละนะเพราะว่าหัวหน้าเขาจะต้องให้งานเรามาใช่ไหมให้ทำงานตามกำลังเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตามสิ่งแวดล้อมตามตลาดบ้างเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนตามทิศทางของที่หัวหน้ามอบให้เราปรับเปลี่ยนตามทิศทางแน่นอนบางทีการงานของเราที่ทำไปมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนก็ต้องตามนั้นทีนี้ในเรื่องของตัวชี้วัดเนี่ยถ้ามันเป็นตัวเลขที่วัดได้สมมติบอกว่าเราทำไป15แต่เราเขียนว่าเราทำ20อันนี้คือการโกหกนะอันนี้คือการโกหกแต่ถ้าเราเขียนในลักษณะว่าเป็นเจตนาว่าเราจะต้องการทำให้เท่านี้เท่านี้แต่ซึ่งเจตนาที่เราตั้งไว้กับที่ทำได้จริงมันอาจจะไม่เท่ากันก็ต้องทำงานให้ดีที่สุดตามที่ได้รับมอบหมายมาแล้วก็ถ้าพบว่าเราไม่ได้ทำตามนั้นอันนี้ก็ต้องยอมรับไปซึ่งการโกหกเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วเราควรจะมีฮิริโอตปะแต่อย่างที่คุณวิตรินมีเนี่ยรู้สึกในลึกๆว่ามันไม่จริงเนี่ยไอ้ความรู้สึกแบบ มันตะกิดตะขวงใจเนี่ยนี่คือฮิริโอตปะที่เกิดขึ้น ค ่ะทีนี้เรามีฮิริโอตปะนี่ดีแล้วแต่เรามีความกลัวความละอายต่อบาปวันหลังเราก็แก้ไขแต่ทำให้มันดีคนที่เห็นโทษด้วยความเป็นโทษรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ดีนะมันตะกิดตะขวงใจแล้วกระทำคืนตามธรรมเอาคราวต่อไปฉันจะทำให้มันดีให้มันได้นะให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงอันนี้ก็จะทำให้งานของเราออกมาดีนะเราใส่ธรรมะในงานได้เราสามารถชักชวนเพื่อนร่วมงานนะให้ไปกับเราได้ไม่ได้ไปขวางโลกแต่ว่าดึงเข้าไปด้วยปัญญาที่เรามีนะให้ทำอย่างเหมาะสมไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นยังรวมถึงญาติพี่น้องพ่อแม่ด้วยนะถ้าเขาเห็นความดีต่างๆในเราโดยที่เราไม่จำเป็นต้องให้เขามาเห็นด้วยกับเราอ่ะแต่ว่าเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเรามีธรรมะอยู่นะเขาเห็นได้อย่างนี้แล้วไม่ทวนกระแสไม่เป็นคนแปลกๆแล้วนะเราสามารถที่จะพาบุคคลนี้ไปได้เราจะเป็นผู้ที่มีอุปการะกับบุคคลเหล่านี้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคุณใจมารดาบิดาเนี่ยเราจะต้องประดิษฐานให้ท่านอยู่ในศรัทธาให้ได้นะถ้าเขาเห็นอะไรที่มันจะทำให้มันไม่เกิดศรัทธาเนี่ยถ้าเขาเห็นอะไรที่มันแปลกๆแล้วจะทำให้เขาเสื่อมศรัทธานี่ต้องแก้ไขแต่เราควรจะทำให้เขามีความมั่นใจให้เขามีความลงใจในธรรมะเขาก็จะค่อยมาได้นะ แล้วโยมจำได้ว่าพระอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเราสามารถชักนำให้คุณพ่อคุณแม่ของเราเข้ามาในทางธรรมะได้นี่จะเป็นบุญกุศลอย่างมากเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าบ่าวถ้าหากว่าท่านยังไม่ปฏิบัติเข้ามาทางธรรมะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังครับเวลาในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้า5:00เรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการสากัญชานะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจ้าพาน สาธุเจ้าค่ะ